قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول ترى أعينهم تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق صدق الله العلي العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رحمة للعالمين الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا محبوب رب العالمين اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الابصار وضيائها وبارك وسلم عليه رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم والحبيب الذي ترجى شفاعته لكل حول من الأهوال مقتهر محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم ثم الرضا أبي بكر وعن عمر وعن علي وعن عثمان ذي الكرم اللہ جل مجل کریم کی حمد و ثنا اور حضور نبی اکرم نور مجسم رحمت دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم کی تقدس پر ہدیۃً طوفۃً درود و سلام آپ کی تعریف توصیف اور ناتہائے مبارکہ کے بعد اللہ جل مجل کریم کے فضل و کرم سے آج ہم ساتویں پارے کی منزل شروع کر رہے ہیں. پہلے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تشدد سے اللہ جل مجد و کریم نے ہم پر یہ خاص مہربانی فرمائی کہ ہم نے 6 پارے الحمدللہ رب العالمین ختم کر لیے اور آج 6ٹا پارا 7واں پارا جو ہے وہاں سے آج ہم درس قرآن جو ہے وہ شروع کر رہے ہیں. تو کل کے سبق میں بیان ہوا تھا کہ وہ لوگ جو عیسائیوں میں سے ایمان لائے انہوں نے کہا ہم نصارہ ہیں، ان میں علماء ہیں، ان میں راہب ہیں اور اپنے علم پر تکبر نہیں کرتے. وَإِذَا سَامِعُوا آج جان ہو رہا ہے وَإِذَا سَامِعُوا مَا أُنْزِلَ إِلَى الرَّسُولِ اور جو نازل کیا گیا رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر جب وہ سنتے ہیں، یعنی جب قرآن پڑھا جاتا ہے، جب قرآن کی تلاوت ہوتی ہے، جب مسلمان مومن لوگ قرآن کو سنتے ہیں ترا اعینہم تفیض من الدمع تو آپ دیکھیں گے کہ ان کی آنکھیں آنسوں سے ابل رہی ہیں، ان کی آنکھوں سے آنسو بہ رہے ہیں. مما عرفوا من الحق اس لیے کہ وہ حق کو پہچان گئے ہیں. تو جب آدمی حق کو پہچان جاتا ہے تو پھر قرآن سنتے ہوئے اس کی آنکھوں سے دریا بہنے لگتے ہیں، پھر اس کی آنکھیں رونے سے خشک نہیں ہوتی. افسوس تو یہی ہے کہ آج ہم قرآن پڑھتے ہیں، یہ بھی قرآن ہے کہ جس کے بارے میں اللہ جل مجد الکریم نے ارشاد فرمایا تھا فَلَوْ أَنزَلْنَا هَذَا الْقُرْآنَ عَلَىٰ جَبَلٍ لَّرَأَيْتَهُ خَاشِعًا مُّتَصَدِّعًا مِّنْ خَشْيَةِ اللَّهِ اے محبوب، اگر ہم اس قرآن کو پہاڑ پر نازل کرتے تو آپ دیکھتے کہ پہاڑ اللہ کی خشیت سے، خوف سے کانپتا، ریزہ ریزہ ہو جاتا. یہ وہی قرآن پاک ہے کہ جب فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو قتل کرنے کے لیے، شہید کرنے کے لیے آ رہے ہیں لیکن اپنی بہن سے جب چند آیتیں سنی، وہی عمر جو تلوار لے کر آ رہا ہے، وہی عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو قتل کرنے کے لیے آ رہے ہیں، اب وہ رو رہے ہیں زار و قطار اور کہہ رہے ہیں کہ جہاں سے یہ پیارا کلام تم نے لیا مجھے اس بارگاہ میں لے چلو، یہ وہی قرآن ہے کہ جن کو وقت کے ڈاکوؤں نے جس کو سنا تو توبہ کر گئے، بڑے بڑے کافروں نے جب اس کی آیات کریمہ کو سنا، ابھی کل کے سبق میں ہی بیان ہوا کہ جب نجاشی اور ان کے علماء نے سنا تو وہ زار و قطار رو رہے تھے، ان کے کپڑے ان کی کتابیں بھی چکی تھیں۔ آج وہی قرآن دن رات پڑھا جاتا ہے، ریڈیو پہ، ٹی وی پہ، مساجد میں دن رات قرآن سنا جاتا ہے اور مسلمان کے کان تک جوں تک نہیں رینگتی۔ قرآن تو اپنی فیوز و برکات ویسے ہی لٹا رہا ہے، یہ نہیں ہے کہ قرآن کے فیوز و برکات کم ہو گئے، قرآن تو رحمت کی بارش بن کے آج بھی برس رہا ہے۔ قرآن کی مثال علماء نے جو دی بارش کے ساتھ، تو اسی لیے دی کہ جب بارش برستی ہے تو وہ زرخیز زمین پر بھی برستی ہے، وہ شور زمین پر بھی برستی ہے، پہاڑوں پر بھی برستی ہے، لیکن جو کلر اور شور زمین ہوتی ہے، سخت زمین ہوتی ہے، وہ پانی کو پیتی نہیں ہے، پانی کو بہا دیتی ہے، وہ جیسی بارش سے پہلے تھی ایسے ہی بعد میں رہ گئی۔ جب پتھروں پر بارش ہوتی ہے تو سائز کے کہ پتھروں کی دھول جو ہوتی ہے، گرد و غبار جو ہوتا ہے، وہ دھل جاتا ہے، پتھر صاف نظر آنے لگتا ہے، لیکن پتھر بھی پانی چونکہ پیتا نہیں ہے، اس میں سے بھی کچھ فیض جاری نہیں ہوتا۔ یہ لیکن وہی بارش جب زرخیز زمین پر پڑتی ہے تو وہاں سے پھول اگتے ہیں، پھل اگتے ہیں، خوشبوئیں اگتی ہیں۔ اللہ وبرکاتہ جا سکتا کہ دیکھو جی، بارش نے کلری زمین کو، شور زمین کو فائدہ نہیں دیا اور زرخیز زمین کو فائدہ دیا، اس نے یہ تقسیم یا عدل نہیں کیا، تو حقیقت میں اس زمین جس نے اس پانی کو پیا اس میں سے سب کچھ نکلا، اور جس کے اوپر وہ بارش تو ویسے ہی برسی تھی، اس نے کچھ بھی نہ پیا، وہ ویسی کی ویسی ہی رہ گئی۔ لیکن آپ نے دیکھا ہوگا کہ بارش برستی ہے تو گندگی کے ڈھیروں پر بھی برستی ہے، جہاں اگر باغ میں برسے تو خوشبو نکلتی ہے، اگر بارش باغ میں ہو آدمی تو بارش پھولوں پر پڑتی ہے تو اس کی خوشبو دونی ہو جاتی ہے۔ وہی بارش جب گندگی کے ڈھیر پر ہوتی ہے، ہروڑی پر ہوتی ہے، تو وہاں سے بدبو نکلتی ہے۔ اب یہ تو نہیں کوئی کہہ سکتا کہ بارش ہوئی تو بدبو پھیلی، نہیں، برش نے بدبو کو نہیں پھیلایا، بلکہ اس چونکہ اس میں گندگی تھی وہ ظاہر ہو گئی۔ جب قرآن پڑھا جاتا ہے تو مومن جو ہے اس میں سے تو ایمان کی خوشبو نکلتی ہے، اس کی آنکھوں سے تو آنسو بہتے ہیں، وہ تو اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہے اور قرآن کو سمجھتا ہے۔ وہی جب عام جاہل پر قرآن پڑھا جاتا ہے تو اس کو اس کا کچھ اثر نہیں ہوتا، وہ یوں ہی ہے جیسے عام بات سنی، ایسے ہی قرآن کو سن لیا۔ اور جب منافق کے سامنے قرآن پڑھا جاتا ہے تو اس کی گندگی اور ظاہر ہوتی ہے، وہ اور بکواس کرنے لگتا ہے، جیسا کہ کل اور دو دن کے سبقوں میں ہم نے پڑھا کہ محبوب جب ہم آپ پر قرآن نازل کرتے ہیں تو ان کی دشمنی اور بڑھتی ہے۔ تو اس میں قرآن کی تو کوئی کمی نہیں ہے، قرآن تو نہیں ایسا کہہ رہا، قرآن تو اپنی رحمتیں نچھاور کر رہا ہے، لیکن جو بندے کے اندر جو کچھ ہوتا ہے وہ پھر باہر نکلتا ہے، بغض ہے، حس ہے، نفاق ہے، تو وہ نفاق باہر نکلے گا، اور اگر ایمان ہے تو ایمان ظاہر ہو جائے گا۔ اللہ جل مجید القیم اشار فرماتا ہے، مومن کی شان تو یہ ہے کہ قرآن پڑ جاتا ہے تو تو دیکھے گا کہ ان کی آنکھیں جو ہیں وہ دریاؤں کی طرح بہنے لگتی ہیں، جیسے چشمہ ابلتا ہے ایسے اس کی آنکھوں سے سیلاب جاری ہو جاتا ہے۔ مومن قرآن کو پڑھتے ہوئے کتنے اولیاء کرام، کتنے صحابہ کرام، کتنے تابعین ائمہ مجتہدین ایسے ہیں کہ جب قرآن پڑھا جاتا تھا، حضرت عبید بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اللہ کے پیارے محبوب کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے مجھے ارشاد فرمایا، عبید بن کعب مجھے قرآن سناؤ، میں نے کی پیارے آقا آپ پر قرآن نازل ہوا تو میں آپ کو سنوں، تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہاں عبید بن کعب مجھے پسند آتا ہے کہ میں قرآن کسی سے سنوں۔ تو کہتے ہیں میں قرآن پڑھ رہا تھا، جب میں آیت کریمہ پہ پہنچا، وَيَكُونُ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا، تو وہ میں نے دیکھا آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے آرے سے منع کیا، میں خاموش ہوا تو میں نے دیکھا آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری داڑھی مبارکہ آنسوؤں سے تر تھی، اور آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم رو رہے تھے۔ تو جب مومن قرآن سنتا ہے تو اس کی آنکھوں سے آنسو جاری ہوتے ہیں، لیکن چونکہ ہم جاہل ہیں، ہمیں قرآن کا پتہ نہیں ہے، ہم قرآن کے معنی کو مفہوم کو جانتے نہیں ہیں، قرآن بھی پڑھا جا رہا ہے ہم جھوٹ بھی بول رہے ہیں، قرآن کی تلاوت بھی لگی ہوئی ہے اور ہم بکواس بھی کر رہے ہیں، قرآن کی تلاوت بھی سن رہے ہیں اور ہماری آنکھیں بے حیائی بھی کر رہی ہیں، ہم قرآن کو سامنے رکھ کے بھی بے حیائی پر تل جاتے ہیں۔ تو اللہ جل مجید الکریم ارشاد فرماتا ہے کہ مومن وہ ہیں جو جب رسول پر جو چیز اتری یعنی قرآن جو پڑھا جاتا ہے جب وہ سنتے ہیں تو ان کی آنکھوں سے پانی جاری ہو جاتا ہے، چشمے ابل آتے ہیں، کیونکہ وہ حق کو پہچان گئے، انہوں نے حق اور باطل میں تمیز کر لی۔ تو جب آدمی حق اور باطل میں تمیز کر لیتا ہے تو پھر قرآن کے انوار جو ہیں وہ برستے ہیں اور انسان کا دل جو ہے اس پھر شگوفے پھوٹتے ہیں ایمان کے، اس سے پھر پھل نکلتے ہیں، پھول نکلتے ہیں ایمان کے، اور پھر ان پھولوں کی خوشبو جو ہے وہ لوگوں تک جاتی ہے۔ اور کہتے کیا ہیں جب قرآن سنتے ہیں تو کہتے ہیں یقولون، کہتے ہیں ربنا، اے ہمارے رب، آمنا، ہم ایمان لائے، ہم نے مان لیا، فاکتبنا مع الشاہدین، ہماری تعالیٰ ہمیں گواہوں کے ساتھ رکھ لے، ہم تیری کتاب کی سچائی کی گواہی دیتے ہیں، ہم تیرے کتاب کو مانتے ہیں، تمہاری تعالیٰ ہمیں اپنے ان گواہوں کے ساتھ لکھ لے۔ وما لنا لا نؤمن باللہ، اور کیوں نہ ہم ایمان لائیں، کیا ہوا ہمیں کہ ہم ایمان لائیں اللہ پر، وجاءنا من الحق، اور جو حق کے ساتھ حق کی طرف سے ہمارے پاس آیا، ہم کیوں نہ اس کو مانیں، ونطع، اور ہم تما کرتے ہیں، ہماری تعالیٰ ہم یہ چاہتے ہیں، ان یدخلنا ربنا، اے ہماری تعالیٰ ہمارا رب ہمیں داخل کر دے، مال قوم صالحین، نیک لوگوں کے ساتھ۔ جب قرآن سنتے ہیں تو دعا مانگتے ہیں، ہماری تعالیٰ ہمیں قرآن ماننے والوں کے ساتھ داخل کر دے، ہماری تعالیٰ ہمیں قرآن ماننے والا بنا دے، اور ہم کیوں نہ ایمان لائیں، کیوں کہ جب حق ظاہر ہو چکا، آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تشریف لا چکے، تو ہم کیوں نہ ایمان لائیں، تمہاری تعالیٰ اب مہربانی فرما، ہمیں نیک لوگوں شامل کر دے، ہمیں ہلو بما قالوا، جو انہوں نے کہا، جنات تجری من تحتها الانہار، جنتیں عطا کرتا ہے کہ جن کے نیچے نہریں جاری ہیں، خالدین فیہا، وہ ہمیشہ ہمیشہ اس میں رہیں گے، وذالک جزاء المحسنین، اور نیکوکاروں کا بدلہ یہی ہے، یعنی جو قرآن کو پڑھتے ہیں اور قرآن پڑھنے کے بعد سننے کے بعد دعا مانگتے ہیں تو اللہ جل مجید کریم دعاؤں کو قبول کرتا ہے۔ دیکھیے حضرت سین انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے اور دیگر صحابہ کرام سے، چاکا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، دعوتن مستجابتن عند کل ختمۃ القرآن، جب قرآن ختم کیا جاتا ہے تو دعا قبول ہوتی ہے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ کو مبارک طریقہ تھا کہ جب وہ قرآن پڑھا کرتے تھے تو قرآن جب ختم ہوا ہوتا تھا تو وہ لوگوں کو، اپنے رشتے داروں کو، عزیز و اقربا کو اپنے گھر میں بلاتے تھے، اور بلانے کے بعد پھر دعوت کرتے تھے، کہتے تھے آؤ سب مل کر دعائیں کریں، کیوں کہ آج اللہ جل مجید الکریم ہماری دعاؤں کو قبول فرمائے گا، اللہ جل مجید الکریم آج ہم پر کرم نوازی فرمائے گا۔ اور سینہ فروغ رضی اللہ تعالیٰ نے سے روایت ہے کہ جب انہوں نے سورہ برہ شریف ختم کی تھی تو انہوں نے اونٹ ذبح کیا تھا اور لوگوں کو کھلایا تھا، تو اس لیے اللہ کہتا ہے جب قرآن پڑھ کے آدمی صدق دل سے دعا کرتا ہے تو پھر ان کی دعاؤں کو ہم قبول کرتے ہیں اور ان کو جنتیں عطا کرتے ہیں، جن کے نیچے نہر جاری ہیں وہ اس میں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے رہیں گے، وذالک جزاء المحسنین، اور یہ محسنین کی جزا ہے، نیکی کرنے والوں کو ہم یہی جزا دیتے ہیں۔ لیکن اس کے الٹ، یا ایھا الذین آمنوا، اب الذین کفروا، وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، وکذبوا بآیاتنا، اور جنہوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلا دیا، جنہوں نے ہماری آیتوں کو نہ مانا، اولئک اصحاب الجحیم، وہ جہنمی لوگ ہیں، وہ دوزخ والے لوگ ہیں۔ آیتوں کو ماننے والوں کو جنت میں بھی ہے، آیتوں کو ماننے والوں کو تو اللہ جل مجید الکریم کرم نوازی فرماتا ہے، اور جو اللہ کی آیتوں کو جھٹلاتے ہیں، انکار کرتے ہیں، مذاق اڑاتے ہیں اللہ کی آیتوں کا، کہا ان کو جہنم دی جاتی ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا تحرموا طیبات ما احل اللہ لکم، جو اللہ نے تمہارے لیے حلال چیزیں کی ہیں ان کو حرام نہ کرو۔ دیکھیے پاکیزہ چیزیں اللہ جل مجید الکریم نے مومن پر حلال کی، اب کسی کو یہ حق نہیں پہنچتا کہ اللہ کی حلال کردہ چیزوں کو حرام قرار دے، جیسے اللہ کی حرام کردہ چیز کو حلال قرار دینا ناجائز ہے، اللہ کو پسند نہیں ہے، ایسے اللہ کی حلال چیز کو حرام قرار دینا بھی اللہ کو پسند نہیں ہے۔ جیسے کوئی آدمی خنزیر کو جائز قرار دے دے، شراب کو جائز قرار دے دے تو اللہ ناراض ہوتا ہے، ایسے ہی اللہ کی حلال چیزیں جو ہیں ان کو حرام قرار دینے سے بھی اللہ ناراض ہوتا ہے. جیسے اللہ یہ پسند نہیں کرتا کہ کوئی آدمی خنزیر کو حلال قرار دے دے، تو یقیناً اللہ نے اس کو حرام قرار نہیں دیا، اس کو حرام قرار دینا بہت بڑی زیادتی ہے. آج اس آیت کریمہ کو سامنے رکھ کے ان لوگوں کو سوچنا چاہیے جو بات بات ہر چیز کو حرام کہہ دیتے ہیں. گیارہویں حرام ہو گئی، یہ جناب میلاد کی محفل ہے یہ اس کا کھانا حرام ہو گیا، یہ کلوں کی محفل ہے اس کا کھانا حرام ہو گیا. کہاں قرآن میں بیان کیا گیا؟ کہاں قرآن میں آیا کہ یعنی یہ کھانا حرام ہے؟ جب اللہ نے نہیں قرار دیا تو جو اپنی طرف سے حرام قرار دے گا وہ یوں ہی ہے جیسے حرام کو حلال قرار دینا. تو اللہ جل مجد الکریم ارشاد فرما رہا، خبردار، اللہ نے جو پاکیزہ چیزیں حلال قرار دی ہیں ان کو حرام نہ قرار دینا. ولا تعتدوا، اور خبردار حد سے نہ بڑھنا. اس کا مطلب ہے جو اللہ کی حلال کردہ چیزوں کو حرام قرار دیتا ہے وہ حد سے بڑھنے والا ہے. ان اللہ لا یحب المعتدین، اور اللہ حد سے بڑھنے والوں کو کبھی پسند بھی نہیں کرتا. اس کا مطلب حلال کو حرام قرار دینا بھی حد سے بڑھنا ہے، اور حلال کو حرام قرار دینا بھی حد سے بڑھنا ہے. تو جو شخص وہ گناہگار ہے حرام کو حلال قرار دینے والا، وہ ایسے ہی ہے جیسے حلال کو حرام قرار دینے والا. دونوں جو ہیں وہ گناہگار ہیں، دونوں جو ہیں وہ حد سے بڑھنے والے ہیں، اور اللہ جل مجد الکریم حد سے بڑھنے والوں کو کبھی پسند نہیں کرتا. وکلوا اور کھاؤ مما رزقکم اللہ حلالا طیبا، اللہ جل مجد الکریم نے جو حلال اور طیب چیزیں تمہارے لیے پیدا کی ہیں اور جو روزی دی ہے اس کو کھاؤ. واتقوا اللہ، اور ڈرو اللہ سے. الذی انتم بہ مومنون، اگر تم مومن ہو، خبردار اگر ایمان لاتے ہو، اگر اللہ جل مجد الکریم پر تمہیں ایمان ہے تو پھر اللہ کی حلال چیز کو حرام نہ قرار دینا، بلکہ اللہ نے حلال قرار چیز دیا اس کو کھاؤ. جس کا مطلب یہ ثابت ہوا، صاف ظاہر ہوا کہ ہر وہ شخص جو اللہ کی حرام کردہ چیزوں کو حلال کردہ چیزوں کو حرام قرار دیتا ہے اور اللہ کی پاکیزہ چیزوں کو نہیں کھاتا تو وہ آدمی جو ہے اللہ پر ایمان بھی نہیں لاتا. اس کا اگرچہ شان نزول جو ہے وہ تو خاص ہے، لیکن چونکہ کوئی بھی آئے شان نزول کے ساتھ خاص نہیں، اس کا حکم خاص نہیں ہوتا، اس کا حکم عام ہوتا ہے. ورنہ نازل تو ساری کی ساری اس وقت کے یہود و نصارہ کے خلاف یا صحابہ کے حق میں ہوئی تھی، تو اس کا مطلب یہ تو نہیں ہے کہ احکام سارے صحابہ پر ہیں، ہم پر نہیں ہے. نزول خاص ہوتا ہے، حکم عام ہوتا ہے. تو کچھ صحابہ اکرام نے یہ گزارش کی تھی کہ ہم صرف روزہ رکھا کریں گے، ہم کھانا نہیں کھائیں گے، ہم بیوی کے پاس نہیں جائیں گے، ہم اچھا لباس نہیں پہنیں گے. اللہ جل مجد الکریم نے ارشاد فرمایا کہ جو میں نے چیزیں حلال قرار دی ہیں ان کو کھایا کرو. یا سدا روزہ رکھنا، یا بیوی کے پاس نہ جانا، یا اچھا لباس نہ پہننا، یا اچھا کھانا نہ کھانا، یہ تو کوئی دین نہیں ہے. اللہ نے تمہارے لیے یہ پیدا کیا، ہاں روزے بھی رکھو اور کھانا بھی کھاؤ، بیویوں کے پاس بھی جاؤ اور عبادت کی راتیں بھی مختصر کر لو، اچھے کپڑے بھی پہنو، لیکن اس پر تکبر بھی نہ کرو. تو ہر وہ شخص جو اللہ کی حلال کردہ چیزوں کو حرام کرا دیتا ہے، میں یہ نہیں کھاؤں گا، یہ حرام ہو گئی ہے، اس پر سورۃ فاتحہ پڑھ دی گئی ہے، اس پر کل شی پڑھ دیا گیا ہے، لہذا میں نہیں کھاؤں گا، تو اللہ کہتا میں نے پاکیزہ چیزیں حلال کرا دی ہیں. اب دیکھیے ان میں سے جو بھی کوئی صالح سوال کی نفل ہوتی ہے ان میں وہی چیزیں ہوتی ہیں جو وہ گھروں میں کھاتے ہیں، صرف فرق یہ ہوتا ہے کہ یہاں قرآن پڑھا گیا ہے. تو جیسا آگے آئے گا کہ اللہ کہتا جس پر اللہ کا نام لیا گیا اگر مومن ہو تو اس کو ضرور کھاؤ، اس کو حرام نہ قرار دینا. تو یہاں بھی اللہ کہہ رہا ہے، اس کا مطلب ہے جو ایسی چیز عقیدہ چیز کو اپنی طرف سے حرام قرار دیتا ہے وہ اللہ پر ایمان نہیں لاتا. اللہ کہتا ہے اگر تم ایمان والے ہو، اگر تم ایمان لاتے ہو، اگر اللہ سے ڈرتے ہو تو اگر پاکیزہ چیزیں ضرور کھاؤ. لا یؤاخذکم اللہ باللغو فی ایمانکم، اللہ تمہاری عام قسموں پر تمہاری پکڑ نہیں کرتا. دیکھیے اللہ جل مجد الکریم کتنا رحیم و کریم ہے. کیا عام قسم، عام کسی آدمی کی بعض اوقات عادت ہو جاتی ہے بات بات پر، اللہ کی قسم یہ بات ایسے ہوگی، اللہ کی قسم، تو اللہ کہتا میں ان پر پکڑ نہیں کرتا. تو جو اللہ جل مجد الکریم ہے، یہ کرم ہے، یہ مہربانی ہے اس کی، کرم نوازی ہے اس کی کہ اللہ جل مجد الکریم عام قسموں پر پکڑ نہیں کرتا. لیکن ولا کی جو آسلوکم بنا اکتم ایمان، ہاں جس کو تم نے مضبوط قسم کھائی، کسی کے سامنے کسی نے کہا قسم اٹھاؤ تو قسم اٹھائی، یا کسی کے سامنے کہا مجھے قسم ہے آج کے بعد میں یہ چیز نہیں کھاؤں گا، تو کہا ایسی قسموں پر اللہ پکڑ کرتا ہے. تو اگر کوئی آدمی قسم کھا لے اور اس کا پورا نہ کر سکے یا ایسی قسم کھا لے کہ کرنا چاہیے تھا نیکی نہ کرنے کی وہ قسم کھا لیتا ہے یا برائی کرنے کی قسم کھا لیتا ہے، ایک آدمی کہتا ہے کہ آج کے بعد میں جمعہ نہیں پڑھوں گا، یا ایک آدمی کہتا ہے معاذ اللہ میں جوا کھیلوں گا یا شراب پیوں گا، اگر کوئی ایسی قسم کھا لیتا ہے تو اس کو پورا کرنا واجب نہیں ہے، اس کا کفارہ دینا چاہیے۔ تو کفارہ کیا ہے؟ فَكَفَّارَتُهُ اِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ۔ تو کہا اس کا کفارہ یہ ہے، اگر قسم کا کبھی قسم اٹھا لی تو اس کو پورا نہ کرا کیا تو اس کا کفارہ کیا ہے کہ 10 مسکینوں کو کھانا کھاؤ۔ عام وہ من اوسط ما تطعمون اہلیکم، جو تم اپنے گھر والوں کو اوسط درجے کا کھانا کھلاتے ہو، نہ بالکل گھٹیا قسم کا کھانا ہو اور نہ اتنا مہنگا کھانا ہو کہ جو تم عام طور پہ گھر میں نہیں کھاتے۔ عام قسم کا کھانا یا 10 مسکینوں کو کھلاؤ یا ایک مسکین کو 10 دن تک کھلاؤ، تو یہ طریقہ ہے قسم کے کفارے کا۔ اور کسوا تو ہم یا ان کو اوس درجے کا لباس بنا دو، اور تحریر رقبات یا انہیں ایک غلام آزاد کرو۔ اب تین غلام کے قسم کے یہاں تین ابھی تک بیان ہوئے احکام کہ اگر آدمی قسم اٹھا لیتا ہے اور اس کو پورا نہیں کرتا تو پھر کیا کرنا چاہیے، یا تو 10 مسکینوں کو کھانا کھلانا چاہیے، یا ان کو 10 مسکینوں کو کپڑے دینے چاہیے، یا ایک غلام کو آزاد کرنا چاہیے۔ اور اگر ان میں سے کچھ نہ ہو فمن لا یجد فصیام ثلاثۃ ایام، اگر وہ کھانا بھی نہیں کھلاتا کپڑے بھی نہیں دیتا اور غلام اس کے پاس نہیں ہے تو فرمایا پھر 3 دن کے روزے رکھو۔ تو یہ بہت عام مسئلہ ہے، لوگ مسائل پوچھتے بھی ہیں اور عام طور پہ اس میں داخل بھی ہیں کہ لوگ قسمیں اٹھا رہے ہیں اور بعد میں وہ قسم کو پوری نہیں کر رہے، تو یہ اس کا کفارہ ہے۔ اگر نہیں اٹھے کفارہ ادا نہیں کرے گا تو قیامت کے روز اس کو اس کے بارے میں سوال ہوگا، اور اگر کفارہ ادا کرنا تو اس کی قسم جو ہے اس کو معاف کر دی جائے گی۔ ذالک کفارتو ایمانکم اذا حلفتم، یہ ہے تمہاری قسموں کا کفارہ جب تم حلف اٹھا لو، جب تم قسم اٹھا لو۔ تو اس کا مطلب یہ ہے، یہ جو ہمارے سیاستدان ہیں، یہ جو وزیر مشیر اور وزیر اعظم اور صدر بنتے ہیں، تو ان پر تو روز قسم کا کفارہ آتا ہے۔ یہ یعنی حلف اٹھاتے ہیں کہ ہم اپنے ملک میں اسلام کے مطابق کام کریں گے، ہم جھوٹ نہیں بولیں گے، ہم یہ نہیں کریں گے، ہم ملکی قوانین کے خلاف کام نہیں کریں گے، تو روز مخالفت ہوتی ہے۔ تو یہ جب آدمی حلف اٹھا لے تو حلف کی قسم ہوتی ہے۔ آج کل بہت سارے فارم ایسے پر کر دیتے ہیں کہ جہاں حلف لکھا ہوتا ہے وہ قسم ہم اٹھا لیتے ہیں، ہمیں پتہ نہیں ہوتا، لیکن تو حلف جو ہوتا ہے یہ قسم ہے، حلف کو ہی قسم کہتے ہیں عربی میں۔ تو کہا جو آدمی قسم اٹھا رہا ہے پھر اس کو یعنی اس کا کفارہ ادا کرنا چاہیے۔ وَحْفَظُوا أَيْمَانَكُمْ، اپنی قسم کی حفاظت کیا کرو۔ یہ نہیں ہے کہ قسم اٹھائی اور بس اس کے بعد بھول دے، کہا جو قسم اٹھاتا اس کو پورا کرے۔ ہاں گناہ کی قسم کو پورا کرنا بس اس کو کفارہ دینا اس کا واجب ہے۔ کوئی کہتا ہے آج کے بعد والدین سے نہیں بولوں گا، آج کے بعد بہن بھائیوں سے نہیں بولوں گا، یا بیوی سے نہیں بولوں گا، یا فلاں دوست سے نہیں بولوں گا، تو یہ قسم گناہ کی قسم ہے، اس کا کفارہ واجب ہے، اس کو پورا نہیں کرنا چاہیے۔ اور اگر کوئی کہتا ہے کہ قسم اٹھاتا ہے میں اتنے مسکینوں کو کھانا کھلاؤں گا، منت مان لیتا ہے، یا یعنی وہ کوئی ایسا ہی قسم اور اٹھا لیتا ہے میں حج کروں گا، میں عمرہ کروں گا، یا فانک عمرہ کراؤں گا، تو یہ اگر اس کو پورا نہیں اترا تو اس کا کفارہ جو ہے اس کو ادا کیا کرے۔ قضا لے کا یبین اللہ لکم، اسی طریقے سے اللہ بیان کرتا ہے تمہارے لیے آیات ہی اپنی آیتیں، لعلکم تشکرون تشکرون، تاکہ تم اللہ کا شکر ادا کرو۔ یا ایھا الذین آمنو، ہاں اس میں ایک یہ مسئلہ ضرور ذہن میں رکھا چاہیے کہ روزے تب رکھ سکتا ہے اگر وہ 10 مسکینوں کو کھانا نہیں کھلا سکتا، روزے تب رکھ سکتا ہے اگر وہ غلام آزاد نہیں کر سکتا، روزے تب رکھ سکتا ہے اگر کپڑا نہیں دے سکتا، اور اگر دے سکتا ہے تو پہلے وہ ادا کرے، روزہ نہ رکھے۔ ہاں اگر وہ اتنا غریب ہے نہیں دے سکتا کسی کو اتنا، تو پھر وہ یعنی روزہ رکھے۔ فرمایا یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، انما الخمر، بے شک شراب، والمیسر اور جوا، والانصاب اور بت، والازلام اور پانسے، رجس من عمل الشیطان، یہ ناپاک ہیں اور شیطانی کام ہے۔ شراب پینا، جوا کھیلنا، بتوں کی پرستش کرنا اور پانسے ڈالنا، الٹی سیدھی فالیں نکالنا، اب شراب جو ہے یہ تو ام یعنی خبائث ہے، سب بیماریوں کی ماں ہے، جوا ہے، یہ بھی چونکہ انسان کی زندگی تباہ کر کے رکھ دیتا ہے، اور بت پرستی تو ویسے ہی شرک ہے، تو ول ازلام یہ عجیب و غریب قسم والے نجومیوں کے پاس جانا، نجومیوں کو ہاتھ دکھانا، تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو شخص کسی نجومی کے سامنے اپنا ہاتھ کرتا ہے 40 دن تک اس کی عبادت قبول نہیں ہوتی. ہاں یہ رجس ہے، ناپاک ہے، من عمل الشیطان، یہ شیطانی کام ہے. فجتا نبو، بچ جاؤ لوگوں ان سے، مومنو شراب سے بچ جاؤ، جوئے سے بچ جاؤ، اور بتوں سے بچ جاؤ، اور غلط قسم کی فالیں اور پانسے ڈالنے سے بچ جاؤ. لعلکم تفلحون، تاکہ تم فلاح پاؤ. تو فلاح پانے کے لیے شراب سے توبہ، جوئے سے توبہ، بت پرستی سے توبہ، غلط قسم کی فالیں اور پانسوں سے توبہ، یہ ضروری ہے. کیوں؟ اگر یہ نہیں کرے گا تو آدمی یعنی فلاح نہیں پائے گا، ہاں ان کو چھوڑے گا تو فلاح پائے گا. انما یرید الشیطان ان یوقع بینکم العداوۃ والبغضاء فی القمر فی الخمر والمیسر. الشیطان تو چاہتا ہے کہ تمہیں شراب پلا کر، تمہیں جوا کھلا کر ایک دوسرے کے درمیان تمہاری دشمنی ڈال دے. دیکھیے شراب پی کے دوست دوست کو قتل کرتا ہے، لڑائی ہوتی ہے، جھگڑا ہوتا ہے، گالی گلوچ ہوتی ہے، جوا کھیل کے جب جوا ہار جاتا ہے آدمی تو پھر وہ آدمی دوستوں کو قتل کرتا ہے، بے حیائی پہ اتر آتا ہے، اور یہاں تک ہوتا ہے کہ اپنے بیوی بچوں کو بیچنے پر آ جاتا ہے. تو اللہ فرماتا ہے شیطان تو یہ چاہتا ہے کہ تمہیں شراب پلا کے تمہارے آپس کے درمیان میں بغض ڈال دے، تمہیں یعنی جوا کھلا کے تمہیں آپس کے درمیان میں بغض ڈال دے، عداوت ڈال دے. بھائی سدو کو من فکر اللہ، اور شیطان چاہتا ہے کہ تم اللہ کے ذکر سے دور رہو، قرآن نہ پڑھو، نماز نہ پڑھو، اللہ کے ذکر کی محفل میں نہ جاؤ. جو شراب پیتا ہے کب محافل میں جاتا ہے، جو شراب پیتا ہے کب نیکی کے کام کرتا ہے، جواری کب نیکیوں کی محفلوں میں آ سکتا ہے. تو شیطان چاہتا یہ ہے کہ شراب پلا کر، جوا کھلا کر ان کو اللہ کے ذکر سے دور کر دوں. تو وہ ہر وہ یعنی جو اللہ کے ذکر سے دور گیا، جو نماز سے دور ہو گیا، جو جوا کھیلنے لگا، جو شراب پینے لگا، وہ شیطان کا پیروکار ہو گیا، وہ شیطان کا مرید ہو گیا. وہ انفصلات، اور تمہیں ماں سے روکنا چاہتا ہے شیطان، تمہیں ذکر اللہ سے روکنا چاہتا ہے، اور شیطان تمہیں نماز سے روکنا چاہتا ہے. تو یہ دونوں چیزیں آپ دیکھ لیجئے کہ شیطان جو ہے وہ چاہتا نہیں ہے کہ مسلمان نماز کے قریب جائے، شیطان یہ چاہتا ہے مسلمان ذکر اللہ کے قریب جائے. شیطان اس کے دل میں لگا کرتا ہے، ڈالتا ہے کہ یہ تو کیا کرنے لگا، ابھی نمازی بن گیا، ابھی ذکر کی محفلوں میں آ گیا، ابھی تو جوان ہے، ابھی تیری جوانی ہے کہ دن ہے، ابھی تو توبہ کر گیا، ابھی تو مصیبت بن گیا، ابھی تو یعنی ایش و عشرت کر، ابھی زندگی کے دن گزار، جب بوڑھا ہوگا تو توبہ کر لینا. تو شراب کھلاتا ہے، جوا کھلاتا ہے. کہا کیوں؟ کہا کہ اب جواری دیکھو بیٹھا ہوگا تو کب اپنی باری چھوڑ کے، سب جوئے کو چھوڑ کے اذان پہ لبیک کہے گا. اذان مؤذن اذان دے رہا ہے، مؤذن آوازیں دے رہا ہے، اور شرابی کو تو ہوش ہی نہیں ہے. تو شیطان یہ دشمنی کیسے لے رہا ہے؟ آپ کو پتا ہے آج کل کئی لوگ دشمنی یوں لیتے ہیں کہ دشمن کے بیٹے کو یا دشمن کو ہیروئن پہ لگا دیا، تباہ و برباد کر دیتا ہے. تو شیطان جو ہے وہ ہمیں شراب پہ لگاتا ہے، جوئے پہ لگاتا ہے. اب جواری جیت جائے تو خوشی میں اتنا پاگل ہوتا ہے کہ وہ اس کو اللہ یاد نہیں رہتی، اور اگر ہار جائے تو غمی سے اتنا پاگل ہوتا ہے کہ وہ اس کو نماز اور ذکر یاد نہیں رہتا. یہی شراب کا مسئلہ ہے. شرابی شراب پی لے تو نشے میں ہوتا ہے، اللہ رسول ذکر کے قریب نہیں آتا، اور اگر اس کو نہیں ملتی تو پھر وہ اس کی طلب میں اتنا آگے بڑھتا ہے کہ پھر اس کو رب رسول کا ذکر یاد نہیں رہتا. تو اللہ کہتا ہے شیطان تمہیں ذکر اللہ سے روکنا چاہتا ہے، شیطان تمہیں نماز سے روکنا چاہتا ہے. ہاں اللہ تو متحون مومنوں، کیا تم رک جاؤ گے؟ کیا تم نماز سے رک جاؤ گے؟ کیا تم اللہ کے ذکر سے رک جاؤ گے؟ لازمی بات ہے مومن کا جو جواب ہے وہ نہیں یہی ہوگا، نہیں باری تعالیٰ ہم نماز سے نہیں رکیں گے، ہم ذکر خدا بندی سے نہیں رکیں گے. شیطان ذکر خدا بندی سے روکنا چاہتا ہے. تو آدمی جیسے بلا مثال و تمثیل ایک بڑا اپنے چھوٹے کو، ایک باپ اپنے بیٹے کو سمجھاتا ہے، ماں اپنی بیٹی کو سمجھاتی ہے کہ وہ تو تیرا دشمن ہے، تجھے تباہ کرنا چاہتا ہے، وہ چاہتا ہے تو سکول نہ پڑھے، فیل ہو جائے، کیا تو فیل ہونا پسند کرے گا، کیا تو ذلیل ہونا پسند کرے گا؟ تو اللہ جل مجدہ کریم ارشاد فرماتا ہے، شیطان تو تمہیں گمراہ کرنا چاہتا ہے، نماز سے، ذکر اللہ سے دور لے جانا چاہتا ہے، کیا تم دور چلے جاؤ گے؟ الا ماشاءاللہ، اگر ہم پہلے ہی دور ہیں، اگر ہم نماز سے، ذکر سے پہلے ہی دور ہیں، اب یہ تو پوچھا جا رہا ہے اپنوں سے کہ اللہ مومنوں سے پوچھتا ہے، میں تمہیں نماز کا حکم دیتا ہوں، شیطان روکتا ہے، میں تمہیں اپنے ذکر کا حکم دے رہا ہوں، شیطان روکتا ہے، تو میری مانو گے یا شیطان کی مانو گے؟ کیا شیطان کی بات تم مان کے نماز سے باز آ جاؤ گے، ذکر اللہ سے باز آ جاؤ گے؟ فرمایا آتی اللہ واتی رسول، چھوڑو شیطان کی باتوں کو، چھوڑو شیطانی لوگوں کو، چھوڑو بے حیائیوں کو، اطاعت کرو اللہ کی، حکم مانو اللہ کا، اور اطاعت کرو اللہ کے رسول کی، حکم مانو اللہ کے رسول کا، بحضرو، ہوشیار رہو شیطانی وسواس سے، ہوشیار رہو گمراہ کرنے والوں سے، تم اللہ رسول کی اطاعت میں سے گمراہ کرنے کے لیے کئی قسم کے سوالات اٹھائیں گے، تمہیں کئی قسم کی باتیں جو ہے وہ تمہارے سامنے کریں گے، اگر یہ ہوتا تو ایسا کیوں ہو جاتا، اللہ نے اس کو حرام قرار کیوں دے دیا، رسول اللہ نے یہ حکم کیوں دے دیا؟ کہا ہوشیار رہو شیطانی وسواس، شیطان تمہارے دلوں میں عجیب و غریب وسواس ڈالتا ہے، شیطان اور شیطانی لوگ جو ہیں عجیب و غریب سوال و جواب کرتے ہیں، آدمی پریشان جاتا ہے، کہا اطاعت کرو اور ساتھ ہوشیار بھی رہو بے حیا لوگوں سے، بدتمیز لوگوں سے، کفار سے، مشرکین سے، یہود و نصارہ سے، اور اس ہر شخص سے جو تمہیں نیکی سے روکے۔ کتنے لوگ ہیں جو بیٹھے ہوئے ہیں، نماز ہوئی، اب ایک نمازیا تو اس کو جی چھوڑو ابھی پڑھ لینا، ابھی بڑا بنتا ہے، اس کو بتا دیتے ہیں، نیکی کے کام میں جانے نہیں دیتے، تو رب کہتا ہے ہوشیار رہا کرو، فائن پبل لئی تم، اور اگر تم پھر جاؤ، اگر اللہ رسول کی اطاعت نہ کرو، اگر تم شیطان کی بات مانو، اگر یہود و نصارہ کر کے چل نکلو، فالمو تو جان لو، تمہیں علم ہونا چاہیے، انا ما علی رسول ان البلاغ المبین، ہمارے رسول پر تو صرف واضح طور پر حکم چاہ دینا ہے، اور میرے رسول نے وہ حکم واضح طور پر پہنچا دی، کیا مطلب یہ نہیں پوچھا جائے گا اے محبوب اس آدمی نے عمل کیوں نہیں لیا، یہ آدمی جہنم میں کیوں چلا گیا؟ آپ کو پتا ہے کہ ہر ایک کی دعوت دینے والا آخر میں کہتا ہے وما علی الا البلاغ المبین، کیا مطلب بھائی مجھ پر تو پوچھا دینا تھا، اب تمہاری مرضی ہے، عمل کرو نہ کرو، اپنی آخر سنوارو، جنت میں جاؤ یا بگاڑ کر جہنم میں چلے جاؤ، نیکی کرنے والا اگر کر دے تو اسے سوال نہیں ہوگا۔ تو اللہ جل مجد الکریم ارشاد ہونا، اگر تو شیطان کی مانو گے تو میرے محبوب کا کچھ نہیں بگڑے گا، میری ذات کا کچھ نہیں بگڑے گا، ہاں تم جو ہو وہ تم جہنم میں جاؤ گے، میرے محبوب قبر تو پوچھا تھا، میرے محبوب نے باس نے خوبی اصن خوبی اپنا جو حکم ہے، اپنا جو کام تھا اس کو چبا دی، اس کو کر دیا۔ اب رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے تو یہ نہیں پوچھا جائے گا کہ یہ لوگ جہنم میں کیوں جا رہے ہیں، بعض اوقات پیارے آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پریشان ہو جاتے تھے تو اللہ کہ یہ لوگ جو ہے میری بات نہیں مانتے، یہ جہنم میں چلے جائیں گے، تو اللہ محبوب کریم رسم فرماتا اللہ صاحب علیہم بمسیطر، محبوب میں نے تجھے ان کا داروغہ بنا کر، نگہبان بنا کر نہیں بھیجا، جاتے ہیں تو جائے جہنم، اے محبوب آپ کی شان میں کمی نہیں ہوگی، آپ سے سوال نہیں ہوگا کہ یہ زیادہ جہنم میں کیوں چلے گئے، تھوڑے جنت میں کیوں آ گئے؟ تو اللہ فرماتا ہے بھائی اگر نہیں مانو گے تو نہ مانو، میرے محبوب پر حکم پہنچا دینا فرض تھا، میرے محبوب کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حکم پہنچا دیا ہے۔ کیسا اللہ دین امن وعملوا الصالحات جناح، ہاں جو ایمان لائے اور جنہوں نے نیک عمال کیے ان پر کچھ گناہ نہیں، ان پر کچھ حرج نہیں، فی ما قائمو کہ انہوں نے جو کچھ چکھا، مت تکو کہ وہ ڈریں، وہ آمنو اور ایمان لائیں، وہ عامل الصالحات اور وہ نیک اور صالح عمل کریں۔ اگر کبھی آدمی کوئی گناہ میں پڑ گیا، وہ نیک آدمی، تو فوراً توبہ کرے، اللہ سے ڈرے، اپنے آپ کو سنوارے، تو پھر اللہ کہتا ہے اس پر کوئی حرج نہیں ہے، واللہ یحب المحسنین، بے شک اللہ جل مجد الکریم جو ہے وہ احسان کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ تو گناہ ہو جانا کوئی بڑی بات نہیں ہے، گناہ پر ڈٹ جانا یہ بہت بڑی بات ہے، یہ بہت بڑی بات ہے، تو بچنا چاہیے۔ گناہ ہو جانا یہ تو بڑے بڑے لوگوں سے ہو جاتا ہے، شیطان پھسلا دیتا ہے، لیکن دیکھیے ایک مثال، بلا مثال و تمثیل میں آپ کو ایک مثال عرض کرتا ہوں۔ حضرت آدم علیہ السلام کو حکم ہوا حضرت حب کو ولا تک ما حاضر حصہ جا، اس درخت کے قریب نہیں جانا، وہ چلے گئے. شیطان کو حکم ہوا سجدہ کر، اس نے سجدہ نہیں کیا. بظاہر دیکھنے میں دونوں سے اللہ کی حکم عدولی ہو گئی، اس کو کہا سجدہ کر، نہیں کیا، ذرا درگاہ ہو گیا. حضرت آدم و حوا کو کہا گیا اس درخت کے قریب نہیں جانا، وہ چلے گئے، ان کو جنت سے نکال دیا گیا. لیکن حضرت سیدنا آدم اور حوا تو دوبارہ جنت میں چلے گئے، شیطان کبھی جنت میں نہیں جائے گا. کیوں؟ حضرت آدم نے فوراً کی ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین. باری تعالیٰ ہم نے اپنی جانوں پر ظلم کیا، ہم سے بھول ہو گئی، باری تعالیٰ ہمیں معاف کر دے، تو معاف نہ کرے گا تو سارے بڑے ہو جائیں گے. توبہ کی، اللہ نے دوبارہ کھوئی منزل دوبارہ عطا کر دی، لیکن شیطان کو توبہ نصیب نہیں ہوئی. وہ دلائل دینے لگا، رب نے آدم سے پوچھا کیوں چلا گیا، آدم نے کہا باری تعالیٰ غلطی ہو گئی، معاف کر دے. شیطان سے پوچھا ماں مایا تجھے کون سی چیز منع کرتی تھی تو سجدہ نہ کرتا؟ اس نے نہیں کہا غلطی ہو گئی. وہ کہنے لگا خلقتا ہوں من تین و خلقتا نی من نار، تو نے اس کو مٹی سے پیدا کیا، مجھے تو نے آگ سے پیدا کیا، میں اس سے بہتر ہوں. بہتر جو ہے وہ حقیق سجدہ کیسے کرے گا؟ وہ آگے سے دلائل دینے لگا، وہ ڈٹ گیا اور اس نے قسم کھا لی کہ بھائی تارا میں تیرے بندوں کو گمراہ کروں گا. اب جو آدمی غلطی پہ ڈٹ جاتا ہے وہ شیطان شران ہو جاتا ہے، اور جو آدمی غلطی کر کے تو معذرت کرتا ہے وہ انبیاء اولیاء کا مطیع ہو جاتا ہے. تو اللہ کہتا ہے اگر کہیں غلطی ہو گئی، اگر کہیں گناہ چکھ لیا، اگر ان جو مسائل اوپر بیان ہوئے ان میں سے کوئی آدمی ان میں پڑ گیا تو فوراً توبہ کرے، ایمان آئے اور اللہ سے ڈرے اور پھر صالح اعمال کرے، تو صالح اعمال جو ہیں اس کی گناہ کا کفارہ بن جائیں گے. ویسے بھی حدیث مصطفیٰ ہے کہ لوگوں ہر برائی کے بعد ایک نیکی لگا دو، ہر برائی کے پیچھے ایک نیکی لگا دو. اگر کہیں بھول سے غلطی ہو گئی، اگر کہیں کوئی زیادتی ہو گئی تو فوراً نیکی کرو. اسی لیے تو کہا واستعینوا بالصبر والصلاۃ، نماز سے صبر سے مدد مانگا کرو. غلطی ہو گئی فوراً نماز پڑھو، اللہ کے حضور جھک جاؤ. غلطی ہو جانا تو بری بات نہیں ہے. دیکھیے آدمی بازار میں نکلتا ہے، غیرت پر نگاہ پڑ جاتی ہے، بجائے یعنی بہت یعنی روکنے کے باوجود نفس جو ہے بھاگتا ہے، تو فوراً وضو کرو، فوراً آ کے آنکھوں کو دھو لو. جب وضو کرو گے تمہاری آنکھوں کا گناہ جو ہے وہ تمہارے وضو کے پانی کے ساتھ نکل جائے گا. فوراً آدمی باہر گیا، سننا نہیں چاہتا گانا، گالی گلوچ بے حیائی کانوں میں پڑ گئی، کہا فوراً وضو کرو، کانوں کا مسا کرو، اللہ جل مجد کہ تمہارے کانوں کے گناہ دھو دے گا. یہی ہے، جھوٹ بول دیا یا غیبت کر دی یا برائی کر دی زبان سے، تو وضو کرو، کلی کرو. اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارے گناہوں کے ساتھ، تمہارے وضو کے پانی کے ساتھ تمہارے گناہ جو ہیں وہ دھلتے جاتے ہیں. آقا کریم نے ارشاد فرمایا جس کے گھر کے سامنے پانچ نہریں جاری ہوں یا ایک نہر جاری ہو اور پانچ مرتبہ اس میں غسل کرے روز، تو کیا اس پر محل رہ جائے گی؟ ہلکی نہیں یا رسول اللہ، نہ تو اس کے بارے میں کیا خیال ہے جو پانچ مرتبہ وضو کرتا ہے، پانچ مرتبہ نماز پڑھتا ہے، کیا اس کے نام اعمال میں گناہ رہ جایا؟ تو غلطی ہو جانا یہ تو بڑے بڑوں سے ہو گئی، لیکن اس کے بعد ڈٹ جانا یہ شیطانی کام ہے، اور توبہ کر لینا یہ رحمانی کام ہے. فوراً جب آدمی سے کوئی غلط بات نکل جائے تو لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھ لے، انا للہ وانا الیہ راجعون پڑھ لے، دروشی پڑھ لے، تو اس کا وہ کفارہ ہو جائے گی. لیکن یہ نہیں ہے کہ جان بوجھ کے آدمی حرام کھائے، جان بوجھ آدمی حرام دیکھے، جان بوجھ کے آدمی حرام سے ساری رات آدمی ٹی وی پہ سنیما دیکھتا رہے، فلم دیکھتا رہے، اور صبح کہے کہ اب چلو جی میں نماز پڑھا ہوں تو معاف ہو جائیں گے. نہیں، یہ جان بوجھ کے کیا آمدن جو گناہ ہے اسے توبہ کرنی ضروری ہے. ہاں ساون ہو جائے وہ بغیر توبہ کے نیکی کرنے سے معاف ہو جاتا ہے. تو اللہ جل مجدور کے ان لوگوں کی شان بیان کر رہا ہے، ان لوگوں کی عظمت بیان کر رہا ہے کہ جو لوگ جو ہیں وہ اپنے آپ کو نیکی میں پڑھنے کے بعد نیکی پر مصر نہیں رہتے، یہ نہیں رہتے کہ ٹھیک ہے کیا گناہ کر لے جو کرنا ہے، یا قیامت کے روز دیکھا جائے گا یا قبر اشر میں دیکھا جائے گا. نہیں، ایسا تو شیطانی آدمی کہتا ہے. جو رحمانی آدمی ہے، ربانی آدمی ہے، جو اللہ رسول کو ماننے والا آدمی ہے، وہ تو فوراً اللہ کے حضور جھک جاتا ہے، وہ تو فوراً اللہ کے حضور توبہ کرتا ہے، اور توبہ کرنے کے بعد پھر وہ اللہ جل مجد کی بارگاہ میں مقرب ہو جاتا ہے. تو اللہ کہتا ہے وہ احسان کرنے والا ہے، وہ نیک رہتا ہے. واللہ یحب المحسنین، اور اللہ احسان کرنے والوں کو، اللہ محسنوں کو پسند کرتا ہے. اب نیکی ہے، ایک احسان ہے. کئی مرتبہ میں نے عرض کیا، نیکی یہ ہے کہ جو جی کہتا ہے آپ اس کو بھی جی کہیں، جو آپ سے یعنی ہنس کے ملتا ہے آپ بھی ملے. احسان کیا ہے؟ اللہ محسنین کو پسند کرتا ہے. احسان یہ ہے جو تمہیں گھر سے رکھتے دے تم اس کو اپنے گھر میں بٹھاؤ, جو تمہیں گالی دے تم اس کو دعا دو, جو تمہیں محروم رکھے تم اس کو عطا کرو. پہلے بھی کئی مرتبہ میں نے دیا کہ ہم بڑے نیک بنتے ہیں کہ فلاں نے مجھے اپنی شادی پہ بلایا, میں نے بھی بلا لیا. فلاں کو نہیں بلانا, ابھی نوجوان اس کی بیٹے کی شادی ہوئی, اس نے ہمیں نہیں بلایا تھا, اس نے ہمیں پوچھا تک نہیں تھا, ہم کیوں پوچھیں؟ تو بھائی وہ اگر برا ہے تو نیک کہاں سے ہو گیا؟ مزہ تو تب ہے جسے تم نے تم کو جس نے محروم رکھا, جو تم سے اپنا رشتہ توڑتا ہے اس کے ساتھ جوڑے, جس نے محروم رکھا تیرے سامنے بیٹھ کے جس نے کھانا کھایا اور تجھے صلح تک نہیں ماری, تو اس کے سامنے کھانا رکھے پہلے اس کو کھلائے بعد میں خود کھائے, یہ ہے احسان. گالی والے کو دعا دینا, گالی والے کو جی کر کے بولنا, یہ ہے احسان. نیکی تو یہ ہے جو تجھے کھلاتا ہے تو بھی کھلا دے. والدین نے تجھے پالا, اب والدین بوڑھے ہو گئے تو ان کو کھلا, یہ نیکی ہے. لیکن یہ دیکھیے والدین کے جو ساتھ جو نیکی کرتا ہے رب نے اس کو بھی احسان میں شامل کیا, حالانکہ یہ احسان نہیں ہے. احسان تو یہ ہے کہ جس نے گھر سے نکال دیا جو اس کو گھر میں لے آئے اور اس کو تو پالے, لیکن والدین نے تو پالا تھا, نیکی کا بدلہ نیکی ہے, لیکن اللہ اس کو احسان کہتا ہے, کہتا ہے والدین کے ساتھ نیکی احسان میں شامل ہے. تو اللہ احسان کرنے والوں کو نیکی کرنے والوں کو پسند کرتا ہے. آج یہ ہوتا ہے کہ صرف نیک اپنے آپ کو وہ سمجھتا ہے کہ جی پہلے اس نے زیادتی کی تھی, بعد یہ جو چاہے کرے یہ اپنے آپ کو نیک ہی سمجھتا رہتا ہے. تو اس لیے آج کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا, اوصل من کاتا کا وہ آتے من حرما کا, اس کے ساتھ رشتہ ملا جو تجھے دور کرتا ہے, اس کے ساتھ دوستی کر جو تیرے ساتھ دشمنی کرتا ہے, اور اس کو عطا کر جو تجھ سے چھینتا ہے, جو تجھ کو محروم رکھتا ہے وہ اس کو عطا کر. آج اس حدیثی کے دو لفظوں پر اگر ہم عمل کر کے دیکھ لیں تو دیکھیے پوری ہمارے لیے معاشرہ کیسے جنت بن جاتا ہے, ہمارے لیے کیسا معاشرہ اچھا بنتا ہے. افسوس تو یہ ہے کہ ہم خود کرتے نہیں, اعتراض مان پہ کرتے ہیں, اعتراض لوگوں پہ کرتے ہیں. اگر اللہ جل مجد الکریم ہمیں اپنے پیارے محبوب کریم صلی اللہ تعالی وسلم کے صدقے اتنی توفیق عطا فرما دے کہ جو گالی دے کر گیا ہم اس کو آواز دیں اور کہیں میرے بھائی مجھ سے اگر غلطی ہوگی تو مجھے معاف کر دینا. حضرت سید احمد رفائی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں نے پڑھا ایک کتاب میں کہ ایک آدمی آیا اور آپ کے سامنے کھڑا ہو کے آپ کو گالیاں دینے لگا, آپ مسکرا رہے ہیں. جب وہ چپ ہوا تو آپ نے کہا میرے بھائی ابھی تو میری بہت ساری برائیاں آپ سے چھپی ہوئی ہیں, میں وہ بھی بتاؤں تو وہ بھی بیان کر, لیکن میرے سے خوش ہو جانا. اب وہ شرمندہ ہوا. ہم تو یہ ہے کہ ہم کسی آدمی کو یعنی زدا کسی نے ایک مرتبہ ہماری طرف ایڑی آنکھ کر کے دیکھا تو ہم اس کے خلاف ہو جاتے ہیں اور اس کو سدا کے دشمن ہو جاتے ہیں. تو نیکی یہ ہے کہ ہم دشمن کو دوست بنا لیں, ہم جو غیر کو اپنا بنا لیں. آج ہم اپنوں کو غیر بنا رہے ہیں, آج ہم دوستوں کو دشمن بنا رہے ہیں. جنہوں نے ہم پر احسان کیے ہم ان کی احسان کو بھول رہے ہیں. آج تو محسن ہر شخص, ہم نے تو پڑھا ایک جگہ کہ میرے سعد محتم بیان کیا کرتے تھے کہ ایک عالم دین وضو کرنے لگا تو ایک مچھر آیا اور اس نے ان کو کاٹ دیا, اور وہ بیٹھے سوچ رہے ہیں پریشان ہے. کسی نے کہا حضرت مچھر نے کاٹا ہے تو یہ کیا ہو گیا؟ تو وہ فرماتے ہیں کہ میں یہ سوچ رہا ہوں کہ میں نے دنیا میں اس سے کبھی کوئی نیکی تو نہیں کی تھی, اس نے مجھے تکلیف کیوں دی ہے؟ آج کل تو جس سے نیکی لی جاتی ہے وہی کاٹنے کو آتا ہے, آج کل تو جس کے ساتھ مہربانی کی جاتی ہے وہی آدمی کا بیڑا گرہ کرنے پہ چل جاتا ہے. تو اللہ رسول کا تو حکم یہ ہے تو وہ نیکی کو چھوڑو, احسان کرو. نیکی تو ہر شخص سکتا ہے, تم تو مسلمان ہو مومن ہو, احسان کرو آگے بڑھو, اور گالی دینے والے کو دعا دو, جو راستہ کاٹتا ہے اس کو راستہ دو, اور جو مہربانی کرتا ہے اس پر تم جو نہیں مہربانی کرتا اس پر بھی مہربانی کرو. گالی دینے والے کو اوئے کہنے والے کو جی کہہ کے بلاؤ, یہ ہے احسان. تو اللہ کہتا ہے اللہ محسنین کو پسند کرتا ہے, احسان کرنے والوں کو پسند کرتا ہے. تو دعا کیجئے اللہ جل مجد الکریم ہمیں اپنے پیارے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے صدقے ان صفات سے نوازے جو مومنوں کی, جو نیک لوگوں کی آج ہم نے صفات پڑھی ہیں. قرآن پڑھ کے ہمارے دل بھی بسیط جایا کریں, قرآن سن کے ہماری آنکھوں سے بھی آنسو جاری ہو جایا کریں, قسم کھا لیں تو اس کو پورا کر دیا کریں, اور شراب جوئے اور پانچ سے اور بتوں سے اللہ ہمیں بچا لے. شیطان کی دوستی کو چھوڑ کر اللہ اور اللہ کے رسول کی دوستی ہم لگا لیں, نماز پڑھیں اس کا ذکر کریں, اطاعت کریں اللہ کے رسول کی, اور اللہ اور رسول کے دشمنوں سے ہم ہوشیار رہیں, اور اگر کہیں غلطی ہو جائے تو فوراً ہم توبہ کریں اور اللہ کے حضور محسنین میں سے شامل ہو جائے. وما علیہ الا البلاغ المبین. کوئی ایک دوست